So. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تیسرا زجر ذکر فرما رہے ہیں منافقین کو کہ منافق جو ہے ان کی دوستی ہر کسی کے ساتھ ہوگی منافق جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے ان کی دوستی ہوگی اشنائی ہوگی ہر کسی کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق ہوگا ہر کسی کے ساتھ جو ہے ان کی مائنڈ سیٹ اپ جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ ہوگی تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں منافقین کو جو ہے اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ تم تعلق رکھ رہے ہو اگر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو تو ایمان والوں کے ساتھ تعلق رکھو تمہیں کیا زیب دیتا ہے کہ تم کافروں کے ساتھ اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ تم دوستی کرتے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الی الذین آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو تولوا قومن جو پھر گئے قومن اس قوم کی طرف غضب اللہ علیہم کے غصہ کیا ہے اللہ نے علیہم ان پر ما ہم نہیں ہے یہ لوگ منکم تم میں سے بلا منہم اور نہ ان میں سے ویحلفون علی الکذب اور قسمیں کھاتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں علی الکذب جھوٹ کے وہم یعلمون اور یہ لوگ جانتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الذین تولوا قوما، آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو، تولوا قوما جو پھر گئے، قومن اس قوم کی طرف، تولو یا بمانی پھرنا، یا تولو بمانی جو ہے وہ دوستی کرنا، آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی کر دی اس قوم کے ساتھ، غضب اللہ علیہم جن پہ غصہ، جن پہ غضب، جن پہ غصہ کیا ہے اللہ نے، غصہ کیا ہے اللہ نے، علیہم ان پر، اللہ نے ان پہ کیا کیا، غصہ کیا ہے، مراد ان سے کون ہے، مراد ان سے یہود ہے، کیونکہ یہود کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، جن پہ اللہ نے جو ہے وہ غصہ کیا، فباؤ بغضب علی غضب، سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 60 میں بھی آپ نے پڑھا تھا، 61 میں، اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 میں بھی آپ نے پڑھا تھا، فباؤ بغضب علی غضب۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الذین، آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو، تولو جنہوں نے دوستی کی، قومن اس قوم کے ساتھ، غضب اللہ علیہم کے غصہ کیا تھا اللہ نے، غصہ کیا ہے اللہ نے، علیہم ان پر، اللہ رب العزت فرماتے ما ہم منکم، آپ ان کے اس نقطہ نگاہ پہ جو ہے آپ غصہ نہ ہو جائیے، اسی طرح جو ہے کہ یہ لوگ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ استوار کرنے والے ہیں، ہر کسی کے ساتھ جو ہے ان کا مل ملاپ ہے، ہر کسی کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے، اللہ رب العزت فرماتے ما ہم منکم، نہیں یہ لوگ تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ان سے، نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دل سے ہے، اور نہ آپ کے ساتھ جو ہے ان کی دلی محبت کا کوئی جذبہ جو ہے وہ کار فرما ہے، یہ مفادات کے بندے ہیں، کس کے بندے ہیں، مفادات کے، جہاں پر ان کی مفادات جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، یہ وہاں پر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہیں، جس طرح آپ نے سورہ نساء کے اندر پڑھا تھا لا الہ الا ولا الہ الا ہی، نہیں ہے یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ جو ہے وہ دل سے، اور نہیں ہے یہ لوگ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ دل سے، اور اللہ نے فرمایا تھا مذبذبین بین ذلک، دونوں جماعت کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے، یہ مذبذب ہے کہ ہم کس کا جو ہے وہ ساتھ دیں، اسی طرح سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کلما ادعا الہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب دین میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو دین میں چل پڑتے ہیں، اور جب کوئی آفت ان پہ جو ہے وہ دین کے سلسلے میں جو ہے وہ پڑتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ رک جاتے ہیں، پھر دین کا نام نہیں لیتے، اسی طرح سورہ بقرہ میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا فما ربحت تجارتہم، تو تجارت بمانی دین کے تھا، تو اللہ نے جو ہے منافقین کے دین کو جو ہے وہ تجارت کا نام دیا، اور تجارت کو لوگ جو ہے وہ تبھی جا کے جو ہے وہ کرتے ہیں جس میں فائدہ ہو، جب نقصان ہوتا ہے لوگ تجارت کو نہیں کرتے، تجارت جو ہے وہ کی جاتی ہے فائدے کے لیے، تو منافق جو ہے وہ دین کا کام کرتا ہے، یہ یہودی بنتا ہے مفادات کے لیے، یہ نصرانیت قبول کرتا ہے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے، یہ مسلمان بنتا ہے دنیا کے حصول کے لیے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کی دین کو کیا کہا، تجارت کہا، فما ربحت تجارتہم، ان کے اس تجارت نے جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ما ہم منکم ولا منہم، اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے یہ بھی پڑھا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ وَإِذَا خَلَا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ جو جب لوگ ایمان والوں کے ساتھ جو ہے وہ مل ان کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، اور جب ان لوگوں کا سامنا ہوتا ہے یعنی کفر کے اماموں کے ساتھ، یہود کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے ان کا یعنی کیا سامنا ہوتا ہے تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، تو ہر کسی کا جو ہے وہ ساتھ دینے والا یہ کون ہے، یہ منافق ہے، ہر محفل میں محفل کے اندر جو ہے وہ رنگ بھرنے والا یہ کون ہے، یہ منافق ہے، ایمان والا تو بالکل جو ہے وہ سٹریٹ فارورڈ ہوگا, وہ تو جو ہے بس ایک جیسے انداز میں جو ہے وہ بات بھی کرے گا, ایک جیسی جو ہے ان کی سوچ بھی ہوگی. یہ نہیں کہ ہر مجلس میں جو ہے یہ کیا ہو جائے, اس مجلس میں جو ہے اپنا رنگ جو ہے مجلس کا رنگ جو ہے اپنے اوپر ڈالے, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو نہیں, اور اگر بیٹھو تو کس مقصد کے لیے؟ صرف نصیحت کے لیے. نصیحت کی خاطر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھو کہ ان کے عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ اصلاح ہو جائے. اگر تم یہ کام کر سکو اور اگر وہاں تم بیٹھ کر جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ الف بھی نہ نکال سکو تو تمہارے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ کچھ پتا نہیں ہے کہ کس وقت جو ہے اللہ کی عذاب جو ہے وہ پڑتی ہے, تو تم بھی جو ہے مفت میں مارے جاؤ گے. تو ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ منافق کون ہے. حدیث ایک مسلم کی ایک روایت ہے, اس کے اندر جو ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کی علامات میں سے کہ بادرو بالآمال, نیک اعمال جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ کیجئے, فتنے جو ہے وہ برپا ہوں گے اس قدر جو ہے وہ زیادہ ہوں گے, کقطع اللیل مظلما, گوئے کہ جو ہے وہ یعنی گھاٹا ٹوپ اندھیرا, اس کا جو ہے ایک ٹکڑا جو ہے وہ کیا ہے, اسی طرح جو ہے وہ بالکل سچائی کو اور حق کو چھپا کے رکھ دے گا, رات کے ایک کالے ٹکڑے کی طرح جو ہے وہ کیا سب کچھ جو ہے وہ چھپا دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یذبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح جو ہے ایک آدمی سے تم ملاقات کرو گے اب اس کو مومن پاؤ گے, شام کو جو ہے وہ کافر بنے گا. اسی طرح شام کو ایک آدمی کو جو ہے وہ تم دیکھو گے وہ جو ہے کافر ہوگا اور صبح جو ہے وہ ایمان والا ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے طبیع الدین بعرض من الدنیا, وہ دین کو فروغ کرنے والا ہوگا دنیا کی وجہ سے, وہی مفادات کی بات آ گئی. اور جو ایمان والے ہوں گے اگر تنگی آ گئی تکلیف آ گیا تو تکلیف اور مصیبت میں جو ہے وہ کیا وہ ڈٹ جائے گا صبر کرے گا, اور اگر راحت اور یعنی جو ہے خوشی آ گئی تو وہاں پر جو ہے وہ شکر ادا کرے گا. اور منافق کا کام کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی سختی آ گئی مصیبت آ گیا اس کے بعد جو ہے وہ دین سے دل برداشت ہو جاتا ہے, اگر کفر میں جو ہے ان کو کوئی فائدہ نظر آ جائے تو یہ کافر بن جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ہم منکم ولا منہم, نہیں ہے یہ لوگ منکم تم میں سے, ولا منہم اور نہ ان میں سے, نہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دل سے جو ہے ان کا کوئی رشتہ ہے اور نہ ان کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی دلی جو ہے وہ لگاؤ ہے, یہ صرف مفادات کی جو ہے ایک کیا ہے اتار چڑھاؤ ہے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, اور قسمیں کھاتے ہیں, عَلَى الْكَذِبِ جھوٹ جھوٹی, اور قسم اٹھاتے ہیں, عَلَى الْكَذِبِ جھوٹے قسمیں جو ہے وہ اٹھانے والے ہیں, قسم کھائیں گے قسم اٹھائیں گے اور وہ جھوٹ بولیں گے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹی قسمیں جو ہے کیا کرتے ہیں اس کو اٹھا رہے ہیں اس کو کھا رہے ہیں, ان کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ میں جو یہ قسم جو ہے وہ اٹھا رہا ہوں اس میں جو ہے وہ کیا میں جھوٹا ہوں, اور پھر بھی جو ہے وہ کیا جھوٹی قسمیں جو ہے وہ اٹھائیں گے کہ قسم خدا میں نے جو ہے فلان کام کیا ہے اور فلاں کام کو جو ہے میں نے دیکھا ہے اور فلاں نے جو ہے وہ اس طرح کیا تھا, اور قسم کا سہارا بھی لیں گے, قسم کا جو ہے وہ کیا کریں گے اس کا سہارا لیں گے, جھوٹی قسمیں اٹھا کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ سزا سے جو ہے وہ بچائیں گے. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصد, آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں, اتخذوا ایمانہم جنتاً, کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنی قسم کو ڈھال بنایا ہے, جس طرح ڈھال کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا بندہ دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اسی طرح جو ہے اپنے کیے کی سزا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کیا اللہ کے نام سے, کہ قسم خدا میں نے یہ کام نہیں ہے قسم خدا میں نے یہ کام نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, اور یہ لوگ جو ہے وہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے ہیں, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹی قسمیں اٹھانے والے ہیں, اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت. انہم ساء ما کانوا یعملون, یقینا یہ لوگ بہت برا ہے وہ کچھ جو یہ لوگ عمل کرنے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے کیا عذاب شدیدا, سخت عذاب. اللہ کی گرفت جو ہے وہ بھی سخت ہے. ان نبر شرب کل شدید, اللہ کی گرفت جو ہے وہ کیا ہے, وہ سخت ہے. اور جس عذاب میں جو ہے وہ پکڑنے کے بعد جو ہے وہ ڈالا جائے گا وہ بھی کیا ہے, عذاب شدیدا, کوئی اس سے بھاگنے والا نہیں ہوگا, کوئی اس سے جو ہے وہ چھڑانے والا نہیں ہوگا, کوئی اس سے جو ہے وہ بھاگنے والے بھاگ کر مفرور بننے والا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے عذاب شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون, یقیناً یہ لوگ برا ہے ما وہ کچھ کہ یہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں, یا منافقت جو کر رہے ہیں, سب کو راضی کرنے والے ہیں, سب کا ساتھ دینے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے, بڑے بےمان ہیں, ان کا یہ عمل جو ہے کیا ہے, بڑا جو ہے وہ گٹیا ہے. آج کل تو یہ فیشن جو ہے وہ بن چکا ہے, آج کل یہ جو ہے کیا ہے کہ فلاں جو ہے بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہے. اپ ٹو ڈیٹ ہے نا, یہ نیا اصطلاح ہے اپ ٹو ڈیٹ. پرانے زمانے میں جو ہے وہ اس کو منافق سے تعبیر کیا کرتے تھے, آج کل اس کے نام جو ہے وہ تبدیل ہو گئے, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو جو ہے اپ ٹو ڈیٹ کہتے ہیں. اپ ٹو ڈیٹ کیا مطلب, زمانہ ساز. اردو میں جو ہے اس کی یہی معنی ہوں گے اپ ٹو ڈیٹ, زمانہ ساز, کہ زمانے کے ساتھ جو ہے وہ چلنے والا, گرگٹ کی طرح جو ہے وہ اپنی شکل تبدیل کرنے والا. اگر گرگٹ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے وہ جو رنگ بھی جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ لگا دے تو اس کا وہ حصہ جو ہے وہ کیا بنے گا, وہی رنگ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, دکھائی دے گا وہ. تو یہ بھی گرگٹ بنتا ہے. کبھی گھر پر جو ہے ایک جھنڈا جو ہے اس نے لگایا ہوتا ہے, کبھی دوسرا جھنڈا لگا, کبھی تیسرا جھنڈا لگا. اس کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے, اس کا بھی کوئی ایمان نہیں ہے, بس مفادات ہیں جس کی جو ہے چڑھتے سورج کے پجاری ہے. کیا ہے, چڑھتے سورج کے جو ہے وہ پجاری ہے. جب دیکھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ جو ہے اس کی کامیابی یقینی ہے, اس کا ساتھ دیا, جب پتا چل گیا کہ یہ تو بس کم ہونے, اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. ہاں ایک آدمی اس طرح ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت کرنے والا ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا عوام کے ساتھ جو ہے وہ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنے والا ہے, مذاق کرنے والا ہے, ان کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے, اسی طرح جو ہے وہ جھوٹے وعدے کرنے والا ہے, اس کو چھوڑ دو. اگر اسی طرح جو ہے ایک آدمی نے چھوڑ دیا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کہ ایک آدمی اگر ظالم ہے, اسی طرح جو ہے وہ قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والا ہے, اغیار کا جو ہے وہ پکا ساتھی ہے, اور اگر اس کے مقابلے میں تم مفادات کی خاطر کبھی ایک ٹوپی کو سر پہ رکھو اور کبھی دوسرے ٹوپی کو سر پہ رکھو, کبھی تیسری کی ٹوپی سر پہ رکھو, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت بڑا کیا ہے ان لوگوں, اپ ٹو ڈیٹ بنتے ہیں, زمانہ ساتھ بنتے ہیں. ہر مجلس کا جو ہے وہ ہر مجلس میں جو ہے یہ کہیں گے یار فلاں جو ہے بڑے لوگ. ہر کسی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہر جماعت والوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں تو ان کو یہی بات بتاتے ہیں کہ یار تم بڑے اچھے ہو, تم کیا ہو, تم بڑے اچھے ہو. جس کا ساتھ بھی جو ہے وہ دے دے, تبلیغی جماعت کے ساتھ بیٹھ جائے وہ ان کا یار تمہارے کام سے تو بڑھ کر کسی کا کام نہیں ہے. اگر جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ, ان کو کہتے واہ واہ یار تم تو خلافت اور اقتدار کی بھی بات کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے اگر کسی اور جماعت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جائے تو ہر کسی کو یار تمہارا کام سب سے جو ہے وہ اچھا ہے, تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. بیٹھو نہیں سرے سے, اگر بیٹھ جاؤ تو نصیحت کی خاطر بیٹھ جاؤ, اگر غلط کام کرے تو تم رد کرو, یعنی کہ تم خاموشی اختیار کرو, تو اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ یعنی خود بھی تباہ ہو جاؤ گے اور لوگ بھی دیکھا دیکھی جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے انہم ساء ما کانوا یعملون اتخذوا, عجیب سی بات ہے, پوسٹر جو ہے وہ لگے تھے تو اس پر جو ہے کچھ تصاویر جو ہے میں نے عجیب و غریب جو ہے وہ دیکھ لی, ان کو یکجا دیکھا, کچھ تصاویر کو میں نے جو ہے وہ یکجا دیا. تو پہلے تو میں نے جو ہے وہ چشمے اٹھا کے دیکھ لیے, میں نے کہا ہو سکتا ہے میرے چشمے جو ہے وہ کیا ہو, وہ آپس میں جو ہے وہ مکسنگ کر گیا ہو یا کیا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ بن چکا ہے. پھر میں نے جو ہے قریب جا کے جو ہے میں نے دیکھ دیا میں نے کہا یار اللہ کے بندو, تم تو ایک دوسرے کو کافر سمجھنے والے تھے, روس کے ایجنٹ سمجھنے والے تھے, آج تم ان کے لیے جو ہے وہ ووٹ مانگ رہے. لا حول ولا قوت الا بالله. ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر سمجھنے والے, روس کے ایجنٹ سمجھنے والے, اور کیا سے کیا نہیں سمجھنے والے, ان کا بھی جو ہے وہ پٹکا میں نے دیکھ لیا. میں نے کہا وہ زندہ بھاگ. واہ واہ واہ. میں نے کہا وہ یہ کیا ہے آیو کہ خخذو سڑے یو دیکھڑی میں اس کی بکیو بل شیور کھڑے دے ما دسرے خکار کھڑے دے مولا لکھ رزلو چو لے دے ابو چ جون دے وزو سراو مو اسے تے بمڑولو لے ریکڑا. تو اللہ رب العزت فرما دے انہم سا اما کانو یعملون. تو اب تک تو سیاست میں جو ہے پاکستان کی سیاست میں سب جائز ہے, اس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں کہ تم کسی کو جو ہے وہ کافر سمجھو اس کے بعد یہ ساری زندگی کافر رہے گا, نہیں یہ پکا مسلمان رہے گا. آج کا کافر کر کا مسلمان ہوگا, آج کا مسلمان کل کا جو ہے وہ کافر بنے گا. یہ ہے چلتا ہے, سب کچھ چلتا ہے یہاں پر جو ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چلتا ہے. فقیر شہر بولا بادشاہ سے, بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے. تو ہماری جو ہے کیا ہے, ہمارا جرم یہ ہے کہ ہماری سوچ ان سے مختلف ہے. یہ لوگ جو ہے وہ کیا ہیں, یہ زمانے سازی کرنے والے ہیں, ہر کسی کا جو ہے وہ ساتھ دینے والے ہیں, لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ دینی جماعت سمجھنے والے ہیں, مگر جب انٹرویو ہوتی ہے تو اس میں جب ہم سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایک سیاسی جماعت ہے. وہاں پر دین کا نام نہیں ہوتا, پہلے یہاں پر دین ہوتا ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ کیا, ہم جو ہے ایک سیاسی جماعت ہے, ہمارا کام سیاست کرنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے انہم ساء ما کانوا یعملون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. اتخذوا ایمانہم, پکڑ لیے ان لوگوں نے ایمانہم, اپنی قسموں کو جنتن ڈال. یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ میں بھی اس طرح ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اتخذوا ایمانہم جنتن, پکڑ لیے ان لوگوں نے ایمانہم, اپنی قسموں کو جنتن ڈال. فصدوا عن سبیل اللہ, پس رک گئے یہ لوگ عن سبیل اللہ اللہ کے دین سے. فلہم عذاب مہین, پس ان لوگوں کے لیے عذاب رسوا کن ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم, پکڑ لیا ان لوگوں نے ایمانہم, یمین کی جگہ یمین قسم کو کہتے ہیں عربی میں, جنتن ڈال. ایمان یمین کی جمع ہے, یمین قسم کو کہتے ہیں. جنتن ڈال, جس طرح ڈال کے ذریعے سے جو ہے, میں نے وضاحت بھی کر دی آپ کے سامنے کہ ڈھال کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا, دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے, یہ اپنے کیے کی سزا سے جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کیا؟ اللہ کے نام کو استعمال میں لا کر, اللہ کے نام کو جو ہے وہ بیچ میں لا کر جو ہے کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو اپنی جرم اور گناہ کی سزا سے جو ہے وہ چھپاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے کہ قسم خدا میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا, قسم اللہ یہ تو ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا. ان لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے, کام کر کے جو ہے وہ مکر جانے والے ہوتے ہیں, وعدہ کر کے جو ہے وہ مکر جانے والے ہوتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ, پس بند ہو گئے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. سبیل اللہ قرآن کے بہت سے نام ہیں, ایک نام جو ہے کیا ہے سبیل اللہ, اللہ کی کتاب. فلہم عذاب المہین, پس ان کے لیے عذاب رسوا کن ہے. ایسے عذاب پہ جو ہے اللہ ان کو مبتلا کر دے گا کہ وہاں پر یہ ذلیل اور رسوا بن جائیں گے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکے گا ان کو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دفاعی وہم ذکر فرما رہے ہیں, شیطان نے جو ہے وہ وسوسہ ڈالا کہ اگر یہ لوگ منافق ہے, اللہ کے دشمن ہے, ان کے لیے اللہ نے جو ہے وہ ذلت بھری عذاب جو ہے وہ تیار رکھی ہے, تو ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ مال اور اولاد سے کیوں نواز رہا ہے, اللہ ان کو مال اور اولاد سے جو ہے وہ کیوں نواز رہا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے کہ ان کو جو میں مال دے رہا ہوں اور ان کو میں یہ دنیا دے رہا ہوں, تو یہ دنیا اور یہ مال ان کو میری گرفت سے اور میری عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. کیا ہے؟ بچانے والی نہیں ہے. کہ یہ اس مال کے ذریعے سے جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. اسی طرح جو ہے وہ مال اولاد جو ہے ان کو جو ہے مجھ سے بچانے والی بن جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکے گا ان کو اموالہم ان کے مال, ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد, من اللہ اللہ کی عذاب سے شیئا ذرہ بر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تغنی عنہم, ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکے گی ان کو اموالہم اموالہم ان کی ان کے مال, ان کا جو مال ہے بینک بیلنس ہے, دنیا کو اکٹھا کرنے والے ہیں, جمع کرنے والے ہیں, حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کو جمع کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا یہ مال میری گرفت سے اور میرے عذاب سے جو ہے وہ بچانے والی نہیں, بچانے والا نہیں ہے. اسی طرح جو ہے ولا اولاد, نئے لوگوں کی اولاد, ان کا یہ اولاد ان کی جو اولاد ہے نوکر چاکر بھی اس کے زمرے میں داخل ہے, یہ بھی جو ہے ان کی جو فوج ہے ان کا جو لشکر ہے, اسی طرح ان کے جو نوکر چاکر ہے یہ اللہ کے عذاب سے بچانے والے نہیں. تو ولا اولادہم من اللہ شیئا, اس جیسا آیت جو ہے وہ گزرا تھا سورہ آل عمران میں بھی دو مرتبہ ذکر, ایک جو ہے وہ ذکر تھا توحید کے باب میں کہ جب تم توحید کی مخالفت کرو گے تو مال اور اولاد تمہیں اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ نہیں بچا سکتے, اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ تیسرے حصے میں جو ہے وہ ذکر تھا, یعنی 102 نمبر آیت سے جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ ذکر تھا جہاد اور انفاق کے باب میں کہ تم جب جہاد اور انفاق میں جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ کیا مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ منافقت کا تذکرہ فرما رہے کہ ان لوگوں نے جو ہے ان لوگوں کے اندر منافقت ہے, ہر کسی کا ساتھ دینے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے جب تم ہر کسی کا ساتھ دو گے, تم دنیا کو جمع کرو گے تو کیا تمہیں دنیا اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی؟ من اللہ من عذاب اللہ, اللہ کے عذاب سے شیء انصار, اولئک اصحاب النار, یہ لوگ جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, یہ لوگ ہوں گے اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے, اللہ نکالے گا نہیں, یہ خود نکل نہیں سکیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, یاد کیجئے اس دن کو, یبعثہم کہ اٹھائے گا اللہ ان کو جمیعا سب کے سب کو, یوم یبعثہم اللہ جمیعا, یاد کیجئے اس دن کو کہ اٹھائے گا ان کو اللہ جمیعا سب کے سب کو, فیحلفون لہو, بس قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے سامنے, کما یحلفون لکم, جس طرح قسمیں اٹھاتے ہیں لکم تمہارے سامنے, ویحسبون اور گمان کرتے ہیں یہ لوگ, انہم علی شیء, کہ یقیناً یہ لوگ علی شیء کسی طریقے پر ہیں, علی خبردار, انہم ہم الکاذبون, یقیناً یہ لوگ ہم الکاذبون یہی ہے, الکاذبون جھوٹے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا, اس دن کے اٹھائے گا اللہ ان کو جمیعا سب کے سب کو, اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کو اٹھائے, مالدار غریب بادشاہ ان کی رعیت, اسی طرح جو ہے وہ کیا جن کی پرستش جو ہے وہ کی گئی تھی اور جنہوں نے جو ہے وہ غیر کی جو ہے وہ پرستش کی, عابدین اور معبودین سب کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اٹھائے, اسی طرح جو ہے وہ کھرے مومن اور کوٹے مومن ان کو بھی جو ہے اللہ اٹھائے گا, فیحلفون لہو, بس یہ لوگ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے سامنے, کما یحلفون لکم, جس طرح قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے, گناہ کر کے جو ہے پھر قسم اٹھاتے ہیں, بات کر کے جو ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں ہم نے تو یہ کام نہیں کیا ہے. تو اللہ کے سامنے بھی جو ہے ان لوگوں کی یہی عادت ہوگی, وہاں پر بھی قسمیں اٹھائیں گے, واللہ ما کننا مشرکین, کہ اللہ کی قسم ہم جو ہے وہ شرک نہیں کیا کرتے تھے. جگہ بجگہ قرآن میں جو ہے ان کی آخرت کا جو ہے وہ تذکرہ ذکر ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ قسم خدا ہم نے جو ہے کسی کو آپ کا شریک نہیں بنایا تھا, ہم نے آپ کے سوا کسی کو جو ہے وہ نہیں پکارا تھا غیبانہ، ہم نے آپ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ نہیں سمجھا تھا. وہاں پر بھی یہ بات کہی گئی کما یحلفون لکم، جس طرح قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے سامنے جو ہے وہ بہانے پیش کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، فلاں کام تھا، اسی طرح جو ہے وہ فلاں بیماری تھی، فلاں عذر تھا، اسی طرح جو ہے وہ گھر میں کوئی نہیں تھا، مہمان آئے تھے، اسی طرح جو ہے وہ پاؤں میں جو ہے وہ یعنی کوئی مسئلہ تھا، فلاں مختلف جو ہے وہ بہانے بناتے. تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے سامنے بھی جو ہے اسی طرح جو ہے وہ بہانے بنائیں گے. کبھی جو ہے وہ کہیں گے مولوی نے جو ہے وہ گمراہ کیا تھا، کبھی پیر کا نام لیں گے، کبھی مرید کا نام لیں گے، کبھی بادشاہ کا نام لیں گے، کبھی سیاسی لیڈر کو جو ہے وہ بہانے کے طور پہ پیش کریں گے، کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ جاہل تصور کریں گے، اللہ ہم تو جاہل تھے، ہم تو سمجھنے والے نہیں. کبھی جو ہے وہ کیا اور کبھی کبھی جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز پہ اتر آ جائیں گے کہ اللہ جو ہم نے کیا ہے بس اس کو معاف کیجیے، آئندہ جو ہے وہ خلاف نہیں کریں. تو یہ مختلف ان لوگوں کا جو ہے وہ کام ہوگا. کبھی کہیں گے ہمیں دنیا کی طرف جو ہے وہ واپس کر دیجئے، ہم نیک عمل جو ہے وہ کریں گے. تو یہ لوگوں کا مختلف جو ہے وہ کیا ہے کام ہے، جس طرح دنیا میں ہی کام کرتے ہیں. وہ یہاں سبون اور گمان کرتے ہیں یہ لوگ، انہم علی شیئن، کہ یقیناً یہ لوگ علی شیئن کسی طریقے پر ہیں. یہ لوگ کیا ہے؟ علی شیئن، کسی چیز پر ہے، کسی طریقے پر، کہ ہم سب کو راضی کرنے والے، سب کو خوش کرنے والے. اسی طرح جو ہے وہ ہر کسی کو ہم کہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ رکھیں گے. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے بہت اچھا تصور کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم تو سب سے جو ہے وہ بڑھ کر. ایمان والوں کو تو سیاست نہیں آتی، اور یہ لوگ جو ہے وہ کیا، یہ تو بڑے سیاسی ہوتے ہیں، یہ تو ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیج پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے آپ کسی فنکشن میں آپ ان کو دیکھ لیجئے، تو سٹیج پر کھڑے ہو کر جو ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے تھے، سٹیج پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا کھائیں گے، اکٹھے جو ہے وہ پیئیں گے، اکٹھے جو ہے وہ کھائیں گے، آپس میں ان کی رشتے داریاں ہوں گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپس میں کیا ہوں گی؟ ان کی رشتے داریاں ہوں گی. فلاں جو ہے وہ فلاں کے جو ہے وہ داماد ہے، اور فلاں بیٹا اس کا داماد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی تعلق ہو. چار بھائی ہوں گے تو چار بڑی پارٹیوں میں ہوں گے، پانچ بھائی ہوں گے تو پانچ جو ہے وہ ان کا یہ کام ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، گمان کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ لوگ ایک کسی طریقے پر ہیں، سب کو راضی کرنے والے، سب کو خوش کرنے والے. الا انہم هم الكاذبون، خبردار یہ لوگ هم الكاذبون، یہی ہیں جھوٹے. استحوذ علیہم الشیطان، مسلط ہو گیا ہے ان لوگوں پر شیطان. استحوذ علیہم الشیطان، مسلط ہو چکا ہے، مسلط ہو گیا ہے ان لوگوں پر شیطان. فانساہم ذکر اللہ، پس بلا بیٹھے یہ لوگ، پس بلا دیا ان لوگوں سے اللہ کی یاد کو، اللہ کی کتاب کو. اللہ رب العزت فرماتے استحوذ علیہم الشیطان، مسلط ہو گیا ہے، مسلط ہو چکا ہے ان لوگوں پر شیطان. یہ شیطان کے گدے ہیں، شیطان ان پہ سواری کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ منافق جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے گدے، شیطان ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھ کے سواری کرنے والا ہے. فانساہم ذکر اللہ، پس بلا بیٹا ان لوگوں سے ذکر اللہ، اللہ کی کتاب. ذکر اللہ، اللہ کی یاد، یعنی اللہ کی کتاب. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، تو ذکر اللہ سے مراد اللہ کی کتاب. شیطان ان پہ مسلط ہوا، نتیجہ ان کا کیا نکلا کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو بلا بیٹھا، اللہ کی کتاب کو ان لوگوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا. اگر ان لوگوں کو اللہ کی کتاب جو ہے، اللہ کی بات جو ہے، اللہ کی یاد ہوتی تو کیا یہ لوگ ہر کسی کا ساتھ دیتے؟ ہر کسی کے ساتھ جو ہے یہ لوگ اٹھک بیٹھک رکھتے؟ ہر کسی کے ساتھ جو ہے یہ تعلق استوار کرتے؟ کبھی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ حزب الشیطان، شیطان کی جماعت ہے، شیطان کا گروہ ہے، شیطان کی پارٹی ہے. اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ حزب الشیطان، شیطان کا گروہ ہے، شیطان کا لشکر ہے. حزب گروہ کو کہتے ہیں. الا ان حزب الشیطان، خبردار یقیناً گروہ شیطان کا، ہم الخاسرون، یہی ہے الخاسرون، تاوانی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا، خبردار، حرف تنبیہ ہے کہ ویسے نہ ہو کہ تم جو ہے ان کو جو ہے وہ اللہ کے دوست اور اللہ کے گروہ میں شمار نہ کرو. یہ لوگ کیا ہیں؟ منافق جو ہے کیا حزب الشیطان میں. الا خبردار، ان حزب الشیطان، کان کھول کے سن. جس طرح کوئی بات کرنے والا کیا کہتا ہے، کان کھول کے سن. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا الا خبردار، بیویا، یعنی کیا، کان کھول کے سنو. ان حزب الشیطان، یقیناً شیطان کا گروہ، ہم الخاسرون، یہی ہے کیا الخاسرون، تاوانی. یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ تاوانی ہے، یہ تاوان اٹھانے والے ہیں. اور انشاءاللہ الم درا الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم. آیا تو نگورے آگ سانو تا چی بوختل آگ قوم تا چی دوستی اکڑا آگ قوم سرام چی غصہ کڑی دا اللہ پا دوی باندی ندی دا کسان من کم ساسو نا بلا من ہم او ندی دوی او ندا غینا ویحلفون علی الکذبی او قسمون خریدوی علی الکذبی پا دروغ باندی وهم یعلمون اور دوی پوئیگی. تیار کرے دے اللہ دبی دا پارا عذاب سخت یقیناً دی بد دی آغا چی دی دی عمل گون کی انہی والدی خلقو ایمانہم قسمون اقبل ڈالا فصدو عن سبیل اللہ دبن شدی عن سبیل اللہ دا اللہ دا کتابنا ندبی دا پارا عذاب دے رسوا کنا لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز فائد بور نکی دیتا مالون دبی او نا اولاد دبی دا عذاب دا اللہ نظر برا اولائکا صحاب الناری دا کسان جہنمیان دی دوی بھئی پدے کے ہمیشہ یہاں کا ورزا چپورت بکی دی لر اللہ ٹولا نو قسمون بخری دی اللہ تعالی کسنگ جو قسمون خری دی تاستا او گمان کئی دا منافقان انہم علا شہین چی یقینن دی پیو طریق باندی دی خبردار یقینن دا منافقان ہم الکازیبون ہم دید درو جنا مسلط شعر پدی بان شیطان غالب شعر پدی بان شیطان فانساهم پسہیر قلدوی کتاب دا اللہ لرا پسہیر قلدوی کتاب دا اللہ لرا اولائک حزب الشیطان دا کسان ڈل دا شیطان دے دا کسان ڈل دا شیطان دا الا خبردار ان حزب الشیطان یقیناً ڈل دا شیطان ہم الخاسرون ہم دی بہی تاوانیانا.